jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh jika dia berlari. Jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh jika dia berlari. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadang di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadang di atas kaki sendiri. Jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh jika dia berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh jika dia berlari. Lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tanpa keluh sikapnya berlari. Berapa jauh seorang lelaki tempuh jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki siap yang berlari. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa dalam seorang lelaki selami lautan demi tempat dijanji. Berapa keras seorang lelaki jangan cadas di atas kaki sendiri. Berapa jauh seorang lelaki jarak lalu jalan mendaki. Berapa cepat seorang lelaki tak terus jika dia berlari.